گلهای تازه، برنامه شماره 94، با همکاری هنرمندان ایرج، پرویز یاحقی، فضل‌الله توکل و امیر ناصر افتتاح. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. ای جان خردمندان گوی خم چوگانت، بیرون نرود گویی کفتاد به میدانت. روز همه سر بر کرد از کوه و شب ما را سر بر نکند خورشید الا ز گریبانت. روز همه سر بر کرد از کوه و شب ما را سر بر نکند خورشید الا ز گریبانت. جان در تن مشتاقان از ذوق به رقص آید، چون باد بجنباند شاخی ز گلستانت. جان در تن مشتاقان از ذوق به رقص آید، چون باد به جنباند شاخی ز گلستانت. با داغ تو رنجوری به کز نظرت دوری، پیش قدمت مردن خوشتر که به هجرانت. بیرون نرود گویی کفتاد به میدانت، چوگانم ای جان خردمندان، بوی خم چوگان بیرون نرود گویی، افتاد به میدانت تن مشتاقان چون باد به جنبانت، چون باد به جنبانت، شاخی ز گلستانم تمایاد Thank you. هجران تا عشق حرم باشد عشاق نیندیشند از خار مغیلانت. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 94 بود که در چهارگاه اجرا شد.